wyborów, później Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, także i w wyborach parlamentarnych, no to nie mielibyśmy tej nowej sytuacji politycznej. Tak. I także to pilnowanie wyborów będzie w 2018 roku tym bardziej istotne i pilne, im bardziej będziemy skazani na tą samą ordynację wyborczą, którą, powtarzam jeszcze raz, ta ordynacja wyborcza jest dziurawa jak ser szwajcarski. Jest mnóstwo w tej ordynacji takich luk pozostawionych, które sprytnym, inteligentnym kanciarzom pozwalają niestety na fałszowanie wyborów. Wystarczy, że ordynacja wyborcza pozostawia Państwową Komisję Wyborczą poza wszelką kontrolą. Wystarczy, że Państwowa Komisja Wyborcza cokolwiek by nie postanowiła w postaci swoich uchwał, że to jest niezaskarżalne, że to musi być wymagane. I jeśli Państwowa Komisja Wyborcza w tych swoich wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych pozostawia luki, no chociażby umożliwiając głosowanie zarówno na paszport, jak i na przykład na dowód osobisty, nie precyzując tego, w jaki sposób można głosować, jaki sposób sprawdzać na przykład zaświadczenie o możliwości głosowania w miejscu innym niż miejsce zameldowania. To wszystko powoduje, po prostu multiplikuje możliwość fałszowania wyborów. Tak. I no, przygotowując się do tej dzisiejszej audycji, przekonałem się, że temat jest niezwykle obszerny i bardzo skomplikowany. A przecież żyjemy w społeczeństwie, które nie bardzo nawet zdaje sobie sprawę, jak wygląda struktura władzy w terenie, kto tutaj rządzi, czym jest gmina, jakie są jej uprawnienia, powiat, po co są te sejmiki. Potem słyszy w mediach, szczególnie ze strony polityków Platformy, o tym, że najlepiej byłoby zlikwidować ten szczebel państwowy w postaci wojewodów, skoro mamy marszałków sejmików i mamy radnych tych trzech szczebli. No to wymaga jakiejś olbrzymiej, wymaga jakiejś edukacji, jakichś programów adresowanych specjalnie do ludzi, żeby przestali być oszukiwani, bo jeżeli są nieświadomi, to sprzyjają tym oszustwom. I tak jak 3 lata temu, no mieliśmy okupację PKW, potem dramatyczną dymisję członków Państwowej Komisji Wyborczej, interwencję policji, wynoszono wtedy dziennikarza Macieja Pawlickiego w kajdankach na dołek. Były tutaj reakcje Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wtedy. No i jednym słowem wielka kompromitacja. Ale była wielka kompromitacja, no tylko, że jak długo mogliśmy się temu przyglądać, to trzeba powiedzieć, najpierw była właśnie wielka kompromitacja tego systemu komputerowego, informatycznego, tak? I w jaki sposób wcześniej przyzwyczajono nas do myśli, że to się będzie psuło, że to będzie się zawieszało, ale właśnie po co? Po to później, że kiedy przyszło do wyborów, rzeczywiście te wyniki wyborów były wprowadzane poza obrębem obwodowych komisji wyborczej, kiedy już większość członków tej obwodowej komisji wyborczej rozeszła się do domów i po prostu przy tych, jakby to powiedzieć, końcówkach tej sieci zbierającej informację wyborczą, no siedział tylko przedstawiciel gminy i siedział na przykład przewodniczący albo wiceprzewodniczący obwodowej komisji wyborczej i oni praktycznie mogli podać każdą dowolną, każdy dowolny wynik i niestety według nas dokładnie właśnie o to chodziło. Chodziło o to po prostu, żeby było to opóźnienie, żeby właśnie nie było świadków i żeby można było podawać. Robi się coraz ciekawiej, proszę Państwa, bo będziemy opisywali dalej te możliwości fałszowania wyborów. Na razie zróbmy może dla naszych słuchaczy krótką przerwę na herbatę czy jakiś soczek. Marek i Wacek z ich płyty. No i za chwilę ponownie Trójka na poważnie. Thank you. Trójka na poważnie w studiu. Piotr Łukasz Andrzejewski, senator Rzeczpospolitej, Marcin Dybowski, Ruch Kontroli Wyborów. Temat trudny, ale za to bardzo, a może nawet i najważniejszy. Panowie, jak to jest, bo mi się przypomina piosenka Jakuba Sienkiewicza. On tam w refrenie mówi, wszyscy się ze sobą zgadzają, a ciągle jest jak jest. Prawda? No, tutaj jest chyba jądro zagadnienia. Ja, będąc kiedyś w Państwowej Komisji Wyborczej, miałem wpływ w wyborach 4 czerwca na sposób funkcjonowania obwodowych komisji przy wszystkich sygnałach o nieprawidłowościach. Było uruchomione interwencyjne działanie Państwowej Komisji Wyborczej. Dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza zachowuje się tak, jak prokurator Seremet w stosunku do afery Ambergold. Mówi, tak, ale ja tym prokuratorom nie miałem w ogóle, nie mam ustawowego przełożenia, żebym ich mógł korygować. Jest, poszczególne etapy są, ingerencji, ja nie mam, szef prokuratury nie ma przełożenia. Szef Państwowej Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej nie ma przełożenia na to, co robi komisarz z sygnalizowanymi mu nieprawidłowościami. System jest niewydolny. Prokurator generalny nic nie może, prezydent Warszawy za nic nie odpowiada, bo ma urzędników i jeżeli się pomylą, to może ich wyrzucić z pracy, a sama nic, tak? No to jest ten imposybilizm, który obserwujemy, w którym mamy... No więc my proponujemy, żebyśmy się stali partnerami, te organizacje pozarządowe, Ruch Kontroli Wyborów, z Państwową Komisją Wyborczą. Jeżeli to wprowadzimy do kodeksu wyborczego, to pójdziemy później do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, żeby nas dopuścił jako podmiot do formułowania postulatów i propozycji do uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. Jakie teraz postulaty? O jednym wspomnieliśmy, to znaczy, żeby Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła mechanizm procedowania w sprawach fałszywstw i naruszania ordynacji wyborczej i wymuszała na prokuraturze odpowiednie śledztwo. Jaki jeszcze mechanizm? Ja bym wolał tutaj przedstawić całościowo taką ocenę, którą żeśmy zrobili jako Stowarzyszenie RKW. No dosyć dawno, bo już w kwietniu 2017 roku żeśmy to publicznie zaproponowali i to tak jak właśnie odbija się o ściany. Więc po pierwsze no są tak, takie dwie zasady. Jeszcze powiedzmy, że to wszystko, te mankamenty przez nas dokumentowane z tego procesu ostatniego wyborczego powinny być naszym wnioskiem do zapobiegania im w drodze uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. My chcemy być partnerem dla Państwowej Komisji Wyborczej. Dlatego proponujemy, żeby w kodeksie wyborczym zapisać, że inicjatywę uchwałodawczą w Państwowej Komisji Wyborczej posiadają komitety wyborcze poszczególnych partii, czy same komitety wyborcze niepartyjne i stowarzyszenia mające statutowe uprawnienie kontroli zgodnego z prawem przebiegu procesu wyborczego, czyli nasz Ruch Kontroli Wyborów. Mamy jakby inicjatywę zaproponowania, jak powinna szczelnie wyglądać właśnie taka czy inna uchwała. Oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza, do tego się ustosunkowując, podejmuje ostateczną, prawda, ale powinna być taka inicjatywa. I w tym momencie to ma o tyle bardzo dużą wagę, że to buduje pewną kulturę polityczną, bo Państwowa Komisja Wyborcza, odrzucając jakiś projekt, odrzucając jakąś uchwałę, zmieniając ją w danych szczegółach, w jakiś sposób no, musi wdać się w tym momencie w dyskusję i w dyskurs i udowodnienie, nie, to jest lepsze rozwiązanie, to jest gorsze rozwiązanie, my chcemy, żeby było tak, bo i przedstawia argumenty. I to jest bardzo ważne. Na bazie, Marcin mówi tutaj, mamy te propozycje, nie teoretyczne, one muszą nas upodmiotowić, żebyśmy byli partnerem dla Państwowej Komisji Wyborczej. Bo jesteśmy praktykami. Bo my jesteśmy praktykami, my tylko jesteśmy z zewnątrz, a my byśmy chcieli współdziałać z Państwową Komisją Wyborczą dla usunięcia tego, co dokumentujemy. A ty powiedz, Marcin, teraz, co udokumentowaliśmy, jakie powtarzające się notorycznie nadużycia w procesie wyborczym, my mamy całe opracowanie. Może w skrócie byś przedstawił. To oczywiście też to zachęcam. zachęcam do tego, bo to jest opracowanie, które można znaleźć na stronach internetowych, stowarzyszenie rkw.org. Ruch kontroli wyborów. Stowarzyszenie ruch kontroli wyborów. Stowarzyszenie rkw.org. Stowarzyszenie rkw.org. Dokładnie tak jest. Ale www najpierw. No, www, oczywiście, że www, tak. Otóż podzieliliśmy te dwie, na dwa działy, te wszystkie nieprawidłowości. Jeden, pierwszy podstawowy dział to jest nadmiernie uzależnienie przebiegu kontroli wyborów od struktur władzy samorządowej i politycznej, a drugi taki dział to są nieprawidłowości na poziomie centralnym systemu wyborczego. I w tym pierwszym dziale tego nadmiernego uzależnienia przebiegu kontroli wyborów od struktury władzy od struktur władzy samorządowej i politycznej, to po pierwsze, to jest dowolność w odwoływaniu przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. Niewielu z nas wie o tym, że wójt czy burmistrz ma po prostu prawo odwołać w każdym momencie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej, która, mówiąc szczerze, mu nie odpowiada, czy stawia mu się, prawda, przewodniczący, i on wystarczy, że stwierdzi, że on utrudnia przebieg prawidłowy wyborów i ma prawo go odwołać, i na jego miejsce natychmiast musi być wybrany jakiś jeden. Następna pytanie rzecz... korygujące, przepraszam. Czy takie prawo ma również wójt, burmistrz, prezydent, który kończy kadencję, a ubiega się o następną? No przecież on organizuje wybory. To jest właśnie ten, który... największa patologia, to jest właśnie to, że wybory są uzależnione od tych, którzy mają być wybrani. To jest największa patologia. Otóż wszystkie szczeble, według nas, wszystkie szczeble całego procesu wyborczego powinny być oddane w ręce społeczeństwa. My się potrafimy samoorganizować, nie tylko na poziomie obwodowej komisji wyborczej, ale my jesteśmy w stanie tak samo powołać wyższego stopnia okręgową komisję wyborczą aż do centralnej, prawda? To nie muszą być urzędnicy naznaczeni, czy sędziowie, którzy są naznaczeni, ale proszę mi pozwolić przedstawić to w pewnej hierarchii ważności, bo inaczej po prostu się zupełnie pogubimy. Więc wrócę. Ten pierwszy mankament uzależniający wybory od tych, którzy mają być wybrani, czyli dowolność w odwoływaniu przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. Już to omówiłem. Drugie, brak jakichkolwiek kontroli nad przechowywanymi w urzędach gmin albo w miastach pieczęciami. Niewielu z nas wie, że te pieczęcie są cały czas te same i one cały czas przez te 4 czy 5 lat są przechowywane w sejfie u wójta czy u burmistrza, który później na podstawie tych pieczęci przecież będzie wybrany, i przecież on cały czas, czy sekretarz jego gminy, czy miasta, ma dostęp do tego sejfu i do tych pieczęci. A karty wyborcze, dodajmy, nie są jakimiś ścisłami, drukami. Tak, nie są drukami ścisłego zarachowania. Tak, czyli można ich dowolnie drukować. Tłuc można dowolnie. Tak, poza tym... nie, przecież mieliśmy takie przypadki, że były znajdowane za szafą u wójta na przykład jakieś całe masy właśnie niewypełnionych jeszcze głosów, kart wyborczych, albo na przykład w bagażnikach samochodów. Trzecia rzecz. Brak społecznej kontroli podczas dystrybucji odebranych z drukań kart wyborczych. Czyli cały proces drukowania tych kart wyborczych, no, jest po prostu niedopilnowany. To też przecież jeśli one są gdzieś lokalnie drukowane w jakiejś tam drukarence, no to jaki jest problem po prostu, żeby dojść do tego drukarza i sobie zamówić więcej, żeby dodrukował, a prawda, potem podstemplować pieczątkami. A później podstemplować tymi pieczątkami, które się ma u siebie w sejfie. Następna kwestia. Nieprawidłowości systemu losowania członków obwodowych komisji wyborczych. Więc losowanie obwodowych komisji wyborczej nie jest niestety dokładnie określone i można tak przeprowadzić, tak urzędnicy gminy mogą przeprowadzić sobie to losowanie, że rzeczywiście wylosują tylko swoich. Wystarczy, że na tych kartkach, które sobie losują, sobie znany znak, jakiś kropkę albo kreskę, albo jakieś załamanie specyficzne zrobią, i później on nawet z kapelusza wie, którą kartkę wyciągnąć, bo wie, że na tej kartce właśnie ma ten znaczek, prawda? Nie mówiąc już o tym, że proszę państwa, skandaliczną zupełnie rzeczą jest to, że członkiem obwodowej komisji wyborczej może zostać tylko i wyłącznie mieszkaniec tego obwodu, czyli po prostu nie ma nawet możliwości wprowadzenia świeżej świeżej krwi, czy w ogóle ludzi odważnych, dajmy na to, którzy nie są uzależnieni od władz danego miejsca. I nawet jeśli się wprowadzi pewne osoby, dajmy na to, no nie przekupione, no to one też, będąc, nie wiem, albo nauczycielami, albo jakimiś tam pracownikami, no obawiają się, że mieszkają w tym środowisku i trudno im się postawić. I dlaczego jest wyraźny taki zakaz? Powinno być dowolność. No jesteś obywatelem RP i wolno tobie pilnować wyborów gdziekolwiek, czy ty chcesz na Mazurach, czy chcesz na Śląsku, gdziekolwiek, zgłaszasz się, jesteś chętny i nie jesteś pozbawiony praw obywatelskich, możesz być członkiem obwodowej komisji wyborczej. To też domagamy się absolutnie zmiany tego. Kolejna rzecz. Brak jest społecznej, realnej kontroli list wyborczych. No jeśli obwodowa komisja wyborcza dostaje na dzień przed wyborami dostaje listę wyborców wydrukowaną z jakiegoś tam komputera, no to jaki ma czas na to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te ulice, które są wydrukowane, te bloki, które są tam zaznaczone, czy rzeczywiście ci wyborcy tam mieszkają, czy ci wyborcy żyją, bo przecież jest... Martwych dusz jest ogromnie dużo. Tam kartki można dorzucić na nich. Otóż to. Wystarczy, żeby w obwodowej komisji wyborczej sprawdzać PESEL na przykład i stwierdzać, o, jest na początku 18, to znaczy jest to rok jaki? 1918. No to znaczy, że to już jest tak stary człowiek, albo w ogóle na 100% nieżywy. I w związku z tym spokojnie można tutaj zygzak jakiś podstawić i za niego oddać głos, prawda? Ale to są pewne szczegóły. I to, proszę państwa... A kto miałby kontrolować te tworzenie list wyborczych? No po prostu właśnie ci, którzy komitety są... Komitety wyborcze to jest raz komitety i dwa wyborcze, organizacje społeczne jak RKW? Członkowie obwodowej komisji wyborczej wręcz ponoszą odpowiedzialność. Oni otrzymując na dzień przed, muszą złożyć podpis, że oni sprawdzili i że ta lista wyborcza jest korekt. Więc to jest, jakby to powiedzieć, na wyrost. A przynajmniej każdy, kto zauważy taką okoliczność, może zwrócić uwagę i oni obowiązani są, ryzykując popełnieniem w innym razie przestępstwa, o którym mówiliśmy na początku z kodeksu karnego, obowiązani są zareagować i wykreślić taką osobę. Tak, więc... Bo nie zawsze skontroluję wszystkich, ale my na przykład jak głosując, czy gdzieś wiem, że mój sąsiad się wyprowadził, a sąsiadka, która jest na liście, zmarła parę miesięcy temu, a na liście figuruje. A jedną z nieprawidłowości jest w tej chwili to, że jest nakaz takich nakładek właśnie po to, żeby my przychodząc do oddać głos, żebyśmy właśnie nie zauważyli tego, że tutaj są dopisane takie czy inne osoby i od roku jest właśnie od wyborów parlamentarnych był już nakaz, że w tym momencie, jak my podchodzimy do listy wyborczej, to jest taka nakładka nałożona i my widzimy tylko i wyłącznie swoje nazwisko. No więc jeśli ktoś coś takiego zrobił, no to w tym momencie pozbawił nas możliwości reagowania, że u sąsiadów pojawili się jacyś dziwni, że tak powiem, ludkowie, tak? Ale... Marcinie, troszeczkę się wtrącę. Z mojej strony to z kolei... W czasie tych wyborów jest ta lista odwrócona do góry nogami, prawda? Żeby mi niby ułatwić, prawda? No i oczywiście ciągła ta sama propozycja podsuwania mi tego długopisu. Mnie, dziennikarzowi od tylu lat, który długopis ma przy sobie i to nie jeden. W 2014 roku rzeczywiście stwierdzono i później próbowano nam to w 2015 roku, ale żeśmy na tyle to nagłośnili w całej Polsce, że wycofano się z tego, co było w 2014 roku, czyli pojawiły się długopisy ze znikającym tuszem, tak? Czyli nawet jeśli oddałeś głos na kogoś innego, to po kilku godzinach ten tusz znikał i w tym momencie fałszerz miał idealną sytuację, miał gotową kartę pustą, którą mógł sobie wypełnić dowolnie jak chciał. Tutaj, że takie rzeczy się dzieją, to proszę zwrócę na jedną rzecz uwagę. Mianowicie ni z tego, ni z owego od paru lat czy paru wyborów ostatnich staje się rzecz bardzo dziwna, mianowicie gwałtownie wzrasta frekwencja wyborcza w tym czasie, w którym każdy, kto był członkiem obwodowej komisji wyborczej, doskonale wie, że wtedy żadnej frekwencji większej nie ma, bo między godziną tam 17, a właśnie tam gdzieś 18 czy 19 jest wielki skok frekwencji. Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że wtedy, kiedy tam jest już ta wydzielona, że tak powiem, szajka tych fałszerzy, kiedy oni wiedzą właśnie, że już w tej chwili prawie nikt nie będzie przychodził do wyborów, wtedy właśnie nagle zaczynają dostawiać te krzyżyki, nagle dorzucają właśnie karty wyborcze i wtedy oczywiście muszą to dalej zameldować, że właśnie zwiększyła się frekwencja. Ale znowu, ja nie chciałbym, że tak powiem, pewnych rzeczy wyprzedzać. Chciałbym po prostu po kolei pewne sprawy omówić. Otóż, jakie są jeszcze te nieprawidłowości braku kontroli nad systemami zliczania od dołu ku górze? Otóż właśnie jest coś takiego, że my na razie w tym swoim procesie wyborczym mamy tylko i wyłącznie uspołecznioną, czy społeczną, obwodową komisję wyborczą, czyli tą na najniższym szczeblu. Natomiast niestety już następny szczebel jest powoływany spośród sędziów. Bardzo często to jest spośród sędziów jakichś emerytowanych albo sędziów jakichś, którzy mają jakiś, my stwierdzamy to w ten sposób, że to są sędziowie ulegli, którzy są desygnowani właśnie do... Sprawdzeni, nazwijmy to. Właśnie, sprawdzeni i oni już się zajmują tymi wyższymi, że tak powiem, szczeblami. Tymczasem nieprawidłowością to jest tak, że to my jako obywatele powinniśmy tak samo jak mamy, czy komitety wyborcze, czy takie stowarzyszenia jak nasze, które statutowo jest jakby powołane do tego właśnie, by śledzić, by sprawdzać wybory, powinniśmy mieć tak samo prawo jak do obwodowej komisji wyborczej, żeby zgłaszać chętnych, tak samo powinniśmy możliwość mieć zgłaszania chętnych do pracy w tej wyższej, prawda? Jeśli państwo lub rząd, czy ktokolwiek chce zgłosić tam jakiegoś swojego sędziego, dobrze, niech sobie zgłosi na przykład jednego sędziego, tak? I też my jako obywatele powinniśmy mieć prawo weta, dlatego bo my możemy wiedzieć o danym sędzim, prawda, że to jest niestety człowiek skompromitowany i nie życzymy sobie po prostu pracy w towarzystwie takiego sędziego. Tymczasem wprowadzenie całego składu, spośród sędziów, gdzie w ogóle nie ma czynnika społecznego, lub jest to na przykład mąż zaufania, a przez wiele dni trwa zliczanie tych głosów. Przecież taki mąż zaufania to po kilku godzinach pracy już jest zmęczony, a co dopiero kiedy to zliczanie w wyższej instancji zajmuje wiele dni. Dobrze. Poza tym, co jeszcze, Wojtku, to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie, Państwowa Komisja Wyborcza, trzeba to powiedzieć, mieści się sama Państwowa Komisja Wyborcza, mieści się na terenie budynków podległych Kancelarii Prezydenta. Czyli jest tutaj wielki mankament. Państwowa Komisja Wyborcza od dawien dawna, jako bardzo ważny urząd w państwie i urząd systemu demokratycznego, powinien mieć swoje własne pomieszczenia, zresztą strzeżone, gdzieś jakiś naprawdę wielki, wspaniały budynek i tam powinno odbywać się zliczanie głosów, a nie w budynku, w którym do każdego z pokojów mają dostęp pracownicy Kancelarii Prezydenta. W wyborach prezydenckich nie powinna tam na być. Pewno na pewno w wyborach prezydenckich nie, ale to samo dzieje się na szczeblach niższych, więc te okręgowe komisje wyborcze przecież bardzo często są na terenie albo urzędów wojewódzkich, albo z kolei jakichś urzędów samorządowych. No to nie powinno być. No jeśli są wybory samorządowe, to dlaczego ta wyższej instancji komisja, która zlicza wybory i w dodatku składająca się z takich, jak mówiłem, sędziów uległych, obraduje i podejmuje decyzję o wyniku wyborów na terenie właśnie budynków podległych, prawda, tym władzom, które mają być wybierane. No ale innych władz, nie ma innych budynków. Gdybyśmy przenieśli do sal katechetycznych, to dopiero by było. To są kwestie techniczne, mogą być w innych miejscach. Następnych elementów, które mówią, że powinno być co do samych wytycznych. Tak, więc tutaj jest ta druga... Powinna być albo kontrola, albo zaskarżalność. Tak. Więc to jest ten drugi dział. Tym drugim działem właśnie nazwaliśmy te nieprawidłowości na poziomie centralnego systemu wyborczego. Jakby wręcz nawet generowane przez centralny system wyborczy. I tutaj jest pierwsza zasadnicza sprawa. Otóż decyzje Państwowej Komisji Wyborczej nie podlegają jakiemukolwiek zaskarżeniu. Czyli cokolwiek by nie podjęła, jakąkolwiek decyzję nie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza, to na przykład, czy to jest komitet wyborczy na prezydenta, czy to jest komitet wyborczy jakiejś nawet wielkiej czy małej partii politycznej, czy to jest komitet wyborczy, nie wiem, w wyborach samorządowych, nie ma możliwości zaskarżenia tej decyzji. Ona jest po prostu, jakby to powiedzieć, no zupełnie ostateczna, a może wcale nie być mądrą decyzją, prawda? Więc tutaj też uważamy, że albo do sądu administracyjnego, czy do Sądu Najwyższego, czy do Trybunału Konstytucyjnego, to już się konstytucjonaliści powinni wypowiedzieć, ta decyzja powinna być w trybie oczywiście wyborczym, bardzo szybkim do rozstrzygnięcia, powinna być zaskarżalna. No bo one zawierają bardzo ważne informacje, ależ te decyzje dotyczące trybu pracy obwodowej komisji. Dokładnie tak. Druga rzecz, nie wiadomo na jakiej podstawie chociażby centralnie są tworzone listy wyborców. Wiemy przecież i to w 2015 roku zarówno Państwowa Komisja Wyborcza na takim specjalnym spotkaniu z pracownikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obie strony stwierdziły wyraźnie, że ten centralna baza danych, źródło, to jest taka centralna baza danych, gdzie wszystkie dane dotyczące obywateli RP są przechowywane, generowane i w ogóle różne dziwne rzeczy się tam z nimi dzieją, że ta centralna baza danych, źródło jest niestabilna, niewiarygodna, że są jakieś tam problemy i w związku z tym ona nie może być podstawą do tworzenia list wyborczych. Tymczasem przecież jakieś listy wyborcze zostały wygenerowane. W tym samym czasie te bazy danych, które były bazami danych w samorządach, czyli tam gdzieś na niższym szczeblu, te komputery gminne i tak dalej, te bazy danych już straciły swoją legalność. A w jaki sposób zostały wygenerowane listy wyborcze? Więc to jest jeden wielki znak zapytania, jak są generowane listy wyborcze. Przy czym komitety wyborcze tak samo powinny mieć możliwość dostępu do tego całego procesu generowania, dlatego, bo powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie kilkunastu ludzi, w dodatku ze służb specjalnych, bo tak powinno być, oni powinni mieć certyfikat służb specjalnych, bo oni pracują na najbardziej newralgicznej rzeczy, jak cała baza danych, no bardzo szczegółowych na temat nas, obywateli RP, te kilkanaście osób są w stanie wygenerować wszystko spod, że tak powiem, klawiatury. I komitety wyborcze powinny bezwzględnie mieć wgląd w to, czy to, co zostało wygenerowane, właśnie te pojawianie się martwych dusz, to jest bardzo istotne, czy to nie zostało w jakiś sposób zafałszowane. Następnie są nieprawidłowości w tworzeniu zagranicznych sieci obwodowych komisji wyborczych. Wystarczy przypomnieć, że raz jest taka masa, prawda, za granicą obwodowych komisji wyborczych, a z kolei na przykład tak jak mieliśmy to w 2015 roku, nic tego nizowego, masa tych obwodowych komisji wyborczych zniknęła, ale tutaj właśnie pan Piotr Andrzejewski miałby bardzo dużo do powiedzenia. Przypomnijmy, bo to jest też sprawa niezałatwiona, nierozliczona, to jest skandal. Zlikwidowano istniejące nawet w PRL-u stałe punkty wyborcze, w których były obwodowe komisje wyborcze za granicą. Tak. Zlikwidowano je i po prostu. Kazano ludziom jeździć 200 kilometrów, 300 kilometrów do innego miejsca. Tak, to jest... O co tu chodziło w tym? Chodzi o to, proszę pamiętać, że mamy uprawnionych do głosowania, powinno być większość z tych 10 milionów co najmniej Polaków będących za granicą. Mhm. W międzyczasie wyszła ustawa o podwójnym obywatelstwie, o zachowaniu obywatelstwa, o przywróceniu obywatelstwa. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, każdemu z tych, którzy mają, zachowali obywatelstwo polskie, albo go nie utracili w trybie ustawowym, a jest ogromna ilość tego ludzi jeszcze starej demokracji, emigracji z nowej, odmawia się prawa, czynnego prawa wyborczego, bo tylko ten może głosować, kto ma ważny paszport. Konstytucja nie uzależnia praw Polaka od ważnego paszportu w głosowaniu, tylko od posiadania obywatelstwa polskiego. W związku z tym proponujemy, że przy sporządzaniu list wyborczych może się zgłaszać każdy, nie tylko ten zamieszkały za granicą Polak, kto ma ważny paszport, ale ten, kto ma inny dokument wskazujący na posiadanie polskiego obywatelstwa. I wtedy niepomiernie wzrasta gwarancja respektowania konstytucyjnych uprawnień Polaków, nie tylko tych, którzy są aktualnie mają stempel w ważnym paszporcie. Jest 5 sposobów pozyskiwania, potwierdzania, uzyskiwania w ramach nowej ustawy o obywatelstwie, o co walczyłem przez wiele lat, przy podwójnym również obywatelstwie, to znaczy obywatel Stanów Zjednoczonych od lat może zachować i może mieć obywatelstwo polskie, a skoro ma obywatelstwo polskie, to ma z konstytucji polskiej, naszej obecnej, zagwarantowane prawo czynnego udziału w wyborach. Co prawda mają jak na razie tylko jeden mandat w miasta stołecznego Warszawy, czy mają ten ograniczony zakres biernego wyboru, prawa tak, wyborczego. Też to jest postulat, żeby tu wprowadzić dla Polonii osobny mandat w Senacie, ale to my dzisiaj mówimy o wyborach samorządowych, ale nie o to kodeksie znaczy, wyborczym. Ja tutaj poruszyłem sprawę tych lokali wyborczych, tych punktów wyborczych, no, ale to się likwidowane. Łączy. Tak. To się łączy. Bo to jest pozbawianie praw obywatelskich. Chodzi o to, żeby uniemożliwić praktyczne wykonywanie prawa wyborczego Polakom zamieszkałym za granicą. Ja nie widzę innego powodu. Dlaczego? Dlatego, że oni głosują z reguły na albo prawicę, albo konserwatystów przeciwko tym, którzy są przerostami z PRL-u w III Rzeczypospolitej, a którzy mają swoje ustalone dokładnie przy okrągłym stole interesy. I te personalne, ciągnione od PRL-u jeszcze układy personalno-samorządowe byłyby w jakimś sensie korygowane przez tych wyborców z zagranicy, przynajmniej w tym ograniczonym zakresie. Tak. Czyli postulat... I chodzi o to, żeby wyeliminować, przynajmniej w opinii, ogromną część Polonii. Ja inaczej tego nie potrafię. Tak. Musimy postawić kropkę na działanie, żeby tak działało MSZ w poprzednich kadencjach. Tak. Przykro mi bardzo. Trzeba w ogóle muszę odebrać to MSZ-owi. Expressis verbis postawić tu kropkę na D. Trzeba odebrać MSZ-owi tworzenie tych właśnie komisji wyborczej. Ono może być tylko i wyłącznie narzędziem wykonawczym, ale tutaj należałoby Senatowi na przykład właśnie dać takie uprawnienia, że to Senat decyduje, gdzie są obwodowe komisje wyborcze za granicą, a MSZ jest tylko i wyłącznie wykonawcą tych zaleceń Senatu. No to dalej jeszcze idzie, tu rzeczywiście nie jesteśmy gotowi jeszcze do tego typu rozwiązań, ale do tego rozwiązania, które proponujemy, które można z dnia na dzień niemal wprowadzić, że każdy Polonus czy osoba zamieszkała za granicą, posiadająca inne nawet obywatelstwo, jeżeli pokaże dokument wskazujący na posiadanie obywatelstwa polskiego, jemu w myśl przestrzegania naszej konstytucji nie wolno odmówić wpisania na listę wyborców przez lokalach wyborczych. Ale jeżeli tych lokalów wyborczych jest coraz mniej, jeżeli są setki kilometrów do lokalu wyborczego i się likwiduje te lokale wyborcze, to siłą rzeczy, kto będzie jechał najpierw się pisać na listę wyborczą? Tak, tak. Oczywiście jest możliwość korespondencyjnego, ale tam też jak mamy sygnały, jak konsulaty i ambasady reagowały, jeden telefon, który był zawsze zajęty albo nie odpowiadał, tak, było blokowane totalnie w zakresie MSZ-u drożność wpisywania się na listy wyborcze i nawet głosowania w trybie korespondencyjnym. A przypomnę, że właśnie... Kto był wtedy szefem MSZ-u? Co innego chciałem przypomnieć, mianowicie chciałem przypomnieć taką przykrą rzecz. Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, to są przecież ludzie tam odpowiedzialni za tą politykę wobec Polonii. Ale co innego chciałem powiedzieć, na co innego chciałem zwrócić uwagę. Przecież jedne z udowodnionych właśnie przekrętów wyborczych, no miały miejsce właśnie w tych obwodowych komisjach wyborczych na terenie ambasad albo konsuli, gdzie okazało się, że w urnie wyborczej jest zdecydowanie więcej kart do głosowania niż tych, którzy przyszli głosować. I oczywiście to, w cudzysłowie oczywiście, nie spotkało się z żadną konsekwencją wobec tych, którzy się dopuścili. Dobrze. Ale chciałbym jeszcze... kontroli tam wyborczej w tych jednostkach zagranicznych, to osobny rozdział. Chciałem jeszcze tutaj dokończyć taką rzecz, mianowicie, że o tych nieprawidłowościach, które są centralnie powodowane właśnie uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, no, na przykład czy ordynacją wyborczą. Wykluczenie takich stowarzyszeń, ograniczenie tylko i wyłącznie do komitetów wyborczych możliwości desygnowania ludzi do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych, to jest wielki błąd. Dlatego, bo czasem jest tak, że właśnie te stowarzyszenia bardziej rozeznane lokalnie, mające większe jakieś tam tradycje, też chciałyby desygnować ludzi, czy na przykład ogólnopolskie takie stowarzyszenie jak Stowarzyszenie RKW, Ruchu Kontroli Wyborów, no chciałyby mieć taką możliwość. Przypomnijmy, że w referendum jest taka możliwość, więc jeśli przy organizowaniu referendum fundacje, instytuty, stowarzyszenia mogą delegować ludzi do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych. Albo na mężów zaufania. Albo na mężów zaufania. Dlaczego nie ma takiej możliwości tak. centralnie? Panowie, ktoś zadbał o to, żeby takiej możliwości chwilową nie przerwę było. I wrócimy za chwilę do rozmowy, dobrze? Dobrze. Trójka na poważnie, przypomnę... Goszczę senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego i Marcina Dybowskiego z Ruchu Kontroli Wyborów. Proszę Państwa, Trudny, ale ważny temat, powtarzam się może, no ale w końcu ktoś o tym musi mówić w mediach publicznych zwanych narodowymi. Musi mówić o czekających na wyborach samorządowych, o których wielu ważnych ludzi stara się zapomnieć, czy no trudno mi sobie to nawet jakoś wyjaśnić. Kontynuujmy zatem tę listę nieprawidłowości zauważonych przez Ruch Kontroli Wyborów Marcina Dybowskiego, również senatora Piotra Andrzejewskiego, którzy w takim samym stopniu zaangażowany w to, żeby te zmiany eliminujące nieprawidłowości mogły wejść do nowego kodeksu wyborczego. I powiedzmy też, że to nie są tylko nieprawidłowości, ale także nasze propozycje, co należy konkretnie zmienić. Otóż kontynuując, to nieprawidłowości centralnie generowane, to jest nieprawidłowości związane z wprowadzeniem systemu komputerowego zliczania głosów. Te nieprawidłowości w skrócie doprowadziły do tego, że nie powstaje w tej chwili w ogóle ręcznie sporządzany protokół z wyborów w obwodowej komisji wyborczej. Jakby członkowie obwodowej komisji wyborczej coraz bardziej czują się zwolnieni z tego. Jest magia funkcjonowania systemu komputerowego i zwalnianie się na rzecz tego, że te wyniki wprowadzi zielony ludzik, czyli pracownik urzędu gminy, który nic tego nizowego zjawia się w obwodowej komisji wyborczej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania w odróżnieniu od odpowiedzialności obwodowej komisji wyborczej. Co my proponujemy? Otóż proponujemy, owszem, niech będzie system komputerowy, ale wyłącznie jako pomocniczy, za który odpowiedzialność karną ponosi pracownik gminy i gmina, i oni mają obowiązek równolegle do tego protokołu sporządzonego ręcznie, i to absolutnie musi być jedyne źródło i zupełnie podstawowe, oni ogłaszają te wyniki, ponosząc konsekwencje karne bardzo wysokie, na stronach internetowych na przykład gminy. Czyli jako pomoc, tylko i wyłącznie pomoc, i nie tworzenie terrorystycznej takiej atmosfery, że już musimy natychmiast, prawda, wprowadzać wyniki, bo prawda, gmina sobie tego życzy, czy Państwowa Komisja Wyborcza. Komputer czeka. Właśnie, komputer czeka i musimy natychmiast wprowadzać te wyniki. To jest absolutnie niedopuszczalne. Chce pracownik gminy wprowadzić te wyniki? Proszę bardzo, jest wywieszony w obwodowej komisji wyborczej. Jest wywieszony protokół. Ten protokół zresztą fotografują sobie wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej. Mogą sobie wyświetlać go na Facebookach, na wszelkich możliwych portalach, a oprócz tego urzędnik wklepuje sobie to, co obwodowa komisja wyborcza już wywiesiła, i oni to umieszczają na stronach gminy. I wtedy te rzeczy... ręczny protokół podpisany przez wszystkich członków komisji wyborczej. Bo proszę państwa, no, generowany jest ten błąd taki, że jest zalecenie Państwowej Komisji Wyborczej, że nie trzeba podpisywać protokołu wyborczego na każdej stronie, tylko wystarczy na ostatniej stronie. No tylko diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, że właśnie te wyniki są na poprzednich stronach, a ostatnia strona no jest taka po prostu stroną, gdzie się podpisują członkowie obwodowej komisji wyborczej. Czyli wystarczy wziąć ostatnią sobie tą stronę z podpisami, wymienić wszystkie wcześniejsze i po prostu ma się gotowy protokół wyborczy. No niestety, no nie możemy na coś takiego się zgadzać. Tu musi być system komputerowy tylko i wyłącznie wspomagający i w dodatku po to, żeby każdy z mieszkańców gminy, czy powiatu, czy Polski mógł sobie wejść na strony, na przykład strony gminy, wejść na strony Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów i jeszcze jakiekolwiek inne, ten, i sobie porównać, czy te zdjęcia są takie same, czy tak, to jest ten sam protokół, czy są zupełnie jakieś tam rozbieżności. Ruch Kontroli Wyborów miał swoje wzorce. Będąc w Państwowej Komisji Wyborczej w przed wyborami 4 czerwca z ramienia Solidarności obserwowałem coś, co, o czym mówimy wtedy już. Państwowa Komisja Obwodowa, zanim puściła dalej dane, musiała sporządzić protokół odręczny, podpisać, a jego wyniki mąż zaufania wywieszał i podawał na zewnątrz. Oczywiście. I zanim zliczono oficjalnie wyniki wyborów, my to mieliśmy całą sieć, tak jak dzisiaj ruch kontroli wyborów, to już tutaj u nas w Warszawie na Moliera znaliśmy w nocy wynik wyborów z poszczególnych komisji obwodowych, bo te kartki były przekazywane dalej, czyli był podwójny sposób kontroli liczenia. Raz ten oficjalny, urzędowy, dwa ten społeczny. I nic tak nie uzdrawia tego systemu liczenia. I dzisiaj brakuje tego, żeby natychmiast, zanim to pójdzie do komputera, było to już ujawnione, mogło być ujawnione na zewnątrz, w każdej komisji i co więcej, obwodowej. Że członkowie i taki obwodowej dokument, dzisiaj jest komórka, fotografuje komórko, każdą stronę może sfotografować. Utrudnienia były w tym zakresie, nie dopuszczano teraz już na szczęście członków legalnie można. Nie, to była ta poprawka. Ale nie, po to wyborach ostatnio, to teraz dopiero została I wtedy mamy my własny sposób liczenia własnym komputerem w skali danej komisji, co w samorządach jest ogromnie ważne, bo mamy w każdym samorządzie, możemy mieć w ramach ruchu kontroli wyborów zdublowany system wprowadzania tego, co wprowadzone zostanie, jak te dane będą później sumowane. Dalej, jakie są nieprawidłowości związane z głosowaniem centralnie generowane? Otóż głosowanie korespondencyjne. Ani nie wiemy, czy rzeczywiście w skali, czy co kraju, czy danego okręgu, rzeczywiście taka, a nie inna ilość osób zgłosiła się, czy nie, bo to może urzędnik stwierdzić, że na przykład w ostatnich dniach zgłosiło się do niego 100 albo 200 ludzi, którzy chcą głosować korespondencyjne, i my na to nie mamy żadnej kontroli, czy rzeczywiście tylu ludzi było, czy nie było. Co więcej, te w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej jest sugestia, żeby wcześniej do gminy przynosić już te głosy korespondencyjnie oddane. No i jakoż mamy w tej sytuacji rzecz, mianowicie stoją w jakimś pudle gdzieś w urzędzie gminy oddane głosy korespondencyjne, które normalnie są poza wszelką kontrolą, a przecież ani tam przy nich nie stoi, ani żaden mąż zaufania, ani żaden członek komisji wyborczej, tym samym przecież to podważa to całą działalność tej w niedzieli wyborczej, gdzie przecież każdy właśnie głos już oddany jest pilnowany przez tylu członków obwodowej komisji wyborczej. Jest cała urna specjalnie zapieczętowana, a tu nic tego nizowego są, i to nawet przez 7 dni, głosy oddane korespondencyjnie, nad którymi nie ma żadnej jaki pieczy. Jaki wniosek, panowie? Należy zrezygnować z głosowanie korespondencyjne jest tak dziurawe i tak niedoskonałe, że należałoby absolutnie z niego w tej formie, jaka jest w tej chwili, zrezygnować. Za komuny, szczególnie, za że chcę powiedzieć, że to ale sekundę, bo tutaj chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Przecież prawo wyborcze mówi wyraźnie o tym, że konstytucja jest bezpośrednie. Więc to jest naruszenie konstytucji. Głos ma być oddany bezpośrednio przez obywatela, natomiast a nie korespondencyjnie. Ja tu wyskoczyłem z tą komuną, ale ta rzecz no, dzisiaj by się nam bardzo przydała. Przecież komisja jeździła do chorych ludzi, obłożnie chorych. Albo chorych ludzi się przywoziło wręcz. Albo się przywoziło chorych, prawda? Wiadomo, że oni zagłosowali tak, jak należało zagłosować w tamtym systemie, ale dziś to by bardzo im ułatwiło. Jeżeli już jest postulat wyeliminowania korespondencyjnego głosowania. Tak, więc kolejne, poza tym korespondencyjnym i tym systemem nieszczęsnym informatycznym, który przecież przypomnijmy w Stanach Zjednoczonych, gdy twórcę systemu tego zapytano, czy przy pomocy systemu komputerowego można sfałszować wybory, to twórca tego systemu powiedział tak, Wysoki Sądzie, właśnie po to go wprowadzono. No dodajmy, że w tej chwili w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych jest badana przez służby specjalne kwestia ingerencji zewnętrznej, hakerów, ze wskazaniem na Rosję, tak, w system wyborczy prezydencki w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio referendum w Katalonii, również mówi się o wpływach z zewnątrz na głosujących. W Holandii w ogóle zrezygnowano w zeszłym roku z systemów komputerowych, kompletnie, wszystko było liczone ręcznie. We Francji zrezygnowano z tworzenia list wyborczych poprzez zgłaszanie internetowe. Wszystko to pod kątem właśnie obawy przed hakerami. Tymczasem u nas, przypomnę, i to bardzo źle zostało przez nas odebranych, ponieważ obawiamy się, że właśnie te dziury w systemie wyborczym właśnie będą wykorzystane, by obniżyć, dajmy na to, wynik wyborczy obozu rządzącego, który no, w tej chwili ma bardzo duże poparcie. I właśnie jeśli minister cybernetyki stwierdza, że będzie można głosować przy pomocy dowodu w komórce, jeśli stwierdza się, że będzie teraz bardzo jakiś pewny system komputerowy wyborczy, no to nam cierpnie skóra, dlatego, bo to wszystko są rzeczy tak łatwe do tego. Tak, ale ja chcę jeszcze tak, tutaj wrócić. Słówko tylko wrzucę jeszcze. Dlatego uważaliśmy, że te wybory są sfałszowane, dlatego, że beneficjentem tych poprzednich wyborów samorządowych było PSL. PSL zdominował, miał nadreprezentację swoich przedstawicieli. Ale nadreprezentację miał także i obóz rządzący, tylko że obóz rządzący według naszych analiz musiał się podzielić z PSL-em tą nadwyżką ze względu na to, że ktoś musiał to przyklepać. I PSL wiedział o tym, że są sfałszowane wybory, ale za milczenie zażądał po prostu takiej nadreprezentacji. No tak, ale do takie jest moje zdanie i analiza, tak? Które uzasadnione hipotezy, natomiast my musimy iść do przodu i chcemy usprawnić to, żeby nawet te hipotezy, żeby okazja nie stwarzała złodzieja. Otóż to. Nawet operator zliczania komputerowego powinien być cały czas z asystencją kontroli. Ten informatyk, który siedzi w gminie, tak, i zlicza, oczywiście, no, też nie powinien siedzieć oczywiście, sam. Oczywiście, mm-hmm. I powinien jednocześnie być odpowiedzialny za karnie, rzetelność i prawidłowość. No, nie uchroni nas to przed hakerami, oczywiście, przesyłowymi. Dlatego mówię o tym podwójnym charakterze. Pisemny na zewnątrz, pisemny upubliczniony, który później jest systemem kontroli prawidłowości zliczania komputerowego. Ale pracownik gminy dualistyczna mógłby forma prowadzenia zliczania głosów. Ale pracownik gminy, który by miał właśnie odpowiedzialność karną za wprowadzone wyniki do systemu komputerowego, miałby to zabezpieczenie, że on by sobie miał możliwość wydrukowania albo też sfotografowania, że halo, halo, przecież ja wprowadziłem takie wyniki. Jeśli one zostały przekształcone, to właśnie nie przeze mnie, tylko na skutek właśnie działań hakerskich. Skala przy tylko komputerowym zliczaniu i sformułowaniu protokołów jest nieograniczona, jeżeli chodzi o dywersję. Bo może być również dywersja, on może dobre wprowadzić, oczywiście, a wynik może zostać przez hakerów sfałszowany. Ostatnia rzecz, zostały, podzieliłbym po dwie minuty dla no panów. Dobrze, to na ja je wykorzystam końcowe. Tylko i wyłącznie dobrze? Do takiego jednak jeszcze powiedzenia szczegółów związanych z tymi nieprawidłowościami. Otóż bardzo dużą nieprawidłowością jest w tej chwili to, że istnieje nieścisłe określenie prawa wyborczego dla mieszkańca. Nie, że ktoś jest zameldowany. Zameldowanie jest bardzo łatwo sprawdzić. Jesteś zameldowany, proszę bardzo, to jest fakt. Tymczasem wprowadzenie sformułowania zamieszkiwania i udowadniania, że się zamieszkuje, bo ma się na przykład kwit z pralni, to są naprawdę takie metody udowadniania. Lub na przykład jakaś inna zupełnie rzecz i ty natychmiast musisz być wpisany na listę wyborczą, bo niby zamieszkujesz w danym miejscu. To jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest też to, że można głosować za zaświadczeniem o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce zamieszkania czy zameldowania, które to zaświadczenie nie jest sprawdzane. Dawniej było sprawdzane. Każdy przewodniczący obwodowej komisji wyborczej miał obowiązek zadzwonienia do biura meldunkowego i sprawdzenia, czy rzeczywiście takie zaświadczenie zostało wystawione i czy rzeczywiście ta osoba została wykreślona ze swojej listy. Zaświadczenie o wykreśleniu powinno towarzyszyć zgłaszającemu. I to też powinien być dróg ścisłego zarachowania, bo nie ma nawet w całej Polsce jednego wzorca i w związku z tym można sobie kserować takie zaświadczenie i chodzić od obwodowej komisji do wyborczej do obwodowej, wszędzie można oddać głos. Co więcej, ostatnia rzecz. Wprowadzono możliwość głosowania na paszport w sytuacji, gdy wystarczy przedstawić i nie musi być to tłumaczone na język polski, zaświadczenie niby z zagranicy, że jest się gdzieś tam zatrudnionym. No to proszę sobie wyobrazić sytuację, ktoś przychodzi z paszportem i w języku węgierskim ma cośkolwiek tam napisane. Przecież nikt tego nie sprawdzi, czy to jest rzeczywiście zaświadczenie, że ten ktoś gdzieś tam pracuje na Węgrzech i ma możliwość oddania głosu na ten paszport, a wcześniej oddał drugi głos na dowód osobisty. Panie senatorze, i to jest tylko część z nieprawidłowości, które udało nam się w tej chwili przedstawić. Tak jest. I dwie minuty, panie senatorze, na wniosek ogólny. Więcej kontroli, więcej obywateli, skoro KRS ma być również kontrolowany tak przez obywateli i obywatele mogą mieć wpływ w skład KRS-u, typując kandydatów, 2000 obywateli może typować. No to tym bardziej w czasie procesu wyborczego. Najważniejsze rzeczy, żeby to wszystko zrealizować w uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej, jest konieczność wprowadzenia dzisiaj, co postulujemy, do kodeksu wyborczego uczestnictwa podmiotowego, organizacji pozarządowych, ruchu kontroli wyborów, stowarzyszeń mających to w statutach, do kształtowania treści, a przynajmniej wpływania, inicjowania w Państwowej Komisji Wyborczej. Dwa, zobowiązanie sądów do powtarzania procesu wyborczego tam, gdzie nie tylko miał na ostateczny wynik wpływ wyborów, zakres nadużyć i przestępstw, ale tam, gdzie w ogóle one zaistniały. I zawiadamianie o tym z urzędu prokuratur. I żeby prokuratury prowadziły przynajmniej wyjaśniające postępowanie w tym zakresie. Wreszcie, karty do głosowania mają być drukami ścisłego zarachowania ze wszystkimi konsekwencjami ochrony ich ilości, jakości i sposobu z nimi postępowania. Tak, no i pieczątki. I jeżeli to zostanie wprowadzone do kodeksu wyborczego, to my mamy wtedy partnerski układ z przewodniczącym i z Państwową Komisją Wyborczą i sobie poradzimy, kształtując to dalej w drodze uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. W każdym razie, no może do mnie będą już te ostatnie słowa należały, nie możemy powtórzyć tego błędu sprzed trzech lat, i żyć w przeświadczeniu, że wybory samorządowe w 2014 roku były sfałszowane. No w każdym razie... Nie odzwierciedlały charakteru na pewno głosowania i zakres nieprawidłowości 1200 kilkudziesięciu protestów został zlekceważony. Panowie, serdecznie dziękuję za udział w audycji w Trójce na Poważnie. Dziękuję Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu. Dziękuję bardzo. I Marcinowi Dybowskiemu z Ruchu Kontroli Wyborów. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w tym składzie. No na pewno i będziemy dalej aktywni. Dobranoc. Tak jest, dobranoc. Dobranoc Państwu. Trójka. Program trzeci.